Modern Sabahlar başlıyor. 103.1 Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar Paralel Evren'den sesleniyor bir kez daha sizlere. Paralel Evren derken Bant programımızda bir kez daha karşınızdayız. Siz bizi bu güzel cuma sabahını dinlerken, güzel olduğunu umduğumuz cuma sabahını dinlerken ben İstanbul'da olacağım. Sen nerede İzmir'de olacağım ben. İzmir'de olacaksın. Ve belki de biz de sizlerle birlikte dinliyor olacağız. Evet. Belki de çoktan ölmüş olacağız. Evet. Dük. Bu güzel cuma sabahından günaydın dedikten sonra, merhaba dedikten sonra gerçekleri de konuşmakta fayda var sevgili dinleyiciler. Çünkü dünkü programımızı dinlemiş olanlar bilir, biz ölmüş olabiliriz. Dinlememiş çünkü olanlar için aslında dünkü programda bu parçaları sohbetimizin arasında yerleştirecek. Hiç karıştırmayalım şimdi. Doğru. Bir de bu konuyu mümkün olduğu kadar unutalım. Yani ölüm olsak hiç ölmeyecekmiş gibi yayın yapalım bu sabah. Öyle olsun. Hayır, yani şunu diyeceğim. Ölmüş olsak da bence bunun üzerinde çok durmuyorum. Sanki canlıymış gibi neşe içinde yapalım. Neşe içinde devam edelim. Neşe içinde yapalım. Belki günaydın diyoruz. Sizler de güzel. Rahmetli hala günaydın. Ama böyle masaya bir kere ölüm koyduktan sonra da devam edemiyorsun. Yalnız çok enteresan, bizim ölüm şeklimiz de çok enteresan. Yani eğer olduysa tabii, yani ben İzmir'e giderken sen İstanbul'a giderken, hı hı, birbirinden farklı, yani aynı arabanın içinde bir şey olsak, aynı uçakta olsak, öyle bir şey de yok. Ben akşama doğru da İzmir'e uçuyorum. Acaba ölüm saatlerimiz aynı mı ki? Yoksa akşama doğru İzmir'e mi? O da dinleyicilerimize sürpriz olsun. Tamam, neyse, bu ölüm konusunu kapatalım. Ölüm konusu bir günaydın. Sabah sabah neydi bu ya? Bugün çok güzel olacak programımız. Bugün yaşam günü. Bugün 29 Temmuz Cuma bugün sevgili dinleyiciler. Sizin duyduğunuz zaman dilimi olarak Paralel Evren'de yani. Bir şarkı dinleyelim, ondan sonra çarşamba gündeminde ne varmış bir bakalım. Kaka. 103.1 Radyo Tünesi'niz Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar Paralel Evren'den çarşamba öğlen vaktinden sesleniyor sizlere bu güzel cuma sabahında. Güzel olduğunu umduğumuz cuma sabahında ve biraz gündeme bakacağız artık. Ve hemen hatırlatalım dinleyicilerimize, bugün bugüne kadar canlı yayında ilkleri gerçekleştiren, canlı yayında bir ilkleri gerçekleştiren program Modern Sabahlar Bant yayında bir ilki gerçekleştirecek. Ve bu ilk olacak. Yani ilklerin de ilki olacak ve Bant yayınlarımız önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda devam ederse başka tip ilklere de imzamızı atmayı hedefliyoruz. Evet. Bugün bir ilke imza atacağız ama. Nasıl diyelim ona? Paralel Evren'de gerçekleştirilen bir Bant yayını sırasında canlı telefon almayı deneyeceğiz. Paralel olmayan evrenden bir telefon, hı hı, diyelim ona. Evrenler artık arasında bir geçiş. Evet, evrenler arasında bir geçiş olacak. Bizim bulunduğumuz evrenle sizin şu anda bizi duyduğunuz evren arasında evren bir arasında geçiş olacak. Nasıl olacağı konusunda şu anda kafamızda zerre kadar bir fikir olmadığı için ilerleyen dakikalarda onu çözeceğiz. Sizin evreninizdeki saate göre 1-2 saat içinde bu çözülecek. 1,5 saat içinde falan. Bizim yaşadığımız evrende, yani çarşamba gününde ise bunu hemen çözeceğiz. 15-20 dakika. O kadar sürmez bile ya. Sürmez bile. O kadar sürmez. İstersen ne kadar süreceğini çok tartışmayalım. Bununla vakit kaybetmeyelim. Çünkü bu tarafta zaman biraz hızlı geçiyor. Hızlı geçiyor, evet. Ve ben bu arada Bant yayının bazı özelliklerini kullanmaya karar verdim. Stüdyo olanaklarını biraz da nasıl diyeyim, suyunu çıkarmak adına. Mesela bugüne kadar biz hep konuşuyoruz, sohbetler ediyoruz ya. Evet. Hep tek sesle. Hı hı. Ben biraz çift sesli konuşmak istiyorum artık. Anlaşılmadı. Anlaşılmaması çok doğal şu aşamada ama mesela... Bu da bir ilk olacak diyebilir miyiz Ege? Yani şöyle düşün. 103.1 Radyo'da Modern Sabahlar devam ediyor. Belki bir gün teknoloji ilerler, bütün konuşman çok sesli olur. Ama şu anda teknoloji o noktada değil. Sadece baş kısımlarını çift sesli yapabiliyoruz. Baş kısımlarını çift sesli diye 2011 yıl teknolojisiyle ancak... Yalnız kafanı dağıtman hoşuma gitmiyor. Yani şu anda çözmemiz gereken sorun, bir dinleyicimizi, şu anda bizi duyan bir dinleyicimizi yayına alıp konuşmak. Konuşmak derken yani biz bu tarafta, dinleyicimiz o tarafta, telefonun ucunda, farklı zaman dilimlerinde olmamıza rağmen sağlıklı bir konuşma gerçekleştirmek. Buna yoğunlaşmamız lazım. İstersen Bunu biraz düşünelim. Biraz düşünelim. 30 sonra, saniye kadar. 30 saniye sonra tekrar. Tabii paralel olacağız. Evrende 30 saniye değil, birkaç dakika olacak. Gagalıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar Bant yayınıyla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Çarşamba gününün gündemine bakıyoruz. Aa, program gene eski programlardan mı yayınlanıyor diye düşünenler vardır. Hayır, alakası yok. Yepyeni bir program. İlk defa dinliyorsunuz bunu ama çarşamba günü kaydediliyor programımız Bant'tan. İlk defa dinlediğinizi bir kere daha vurgulamak isterim sevgili dinleyiciler. 29 Temmuz Cuma bugün. Evet, en azından onu tutturabiliyoruz. Evet, saati bilemiyoruz ama saati de tahminde bulunabiliriz. Günün en güzel saatleri diyelim. Günün en güzel saatleri ve en güzel saatlerde sizleri bekliyor olacak. Ve ister istemez çarşamba gününün gündemine bakıyoruz. Ki bu haberi seçerken özellikle dikkat ettik. Güncelliğini hiç yitirmeyecek. En azından iki gün boyunca yitirmeyecek bir haber. Evet tabii canım, bilim insanlarının yaptığı açıklamalar bunlar. Yani İngiltere'de Oxford, Brooks ve Warwick üniversitelerinde yapılan araştırma sonuçlarını vereceğim ben. Yani. Sonuçta geçen hafta ne zaman çıktı bu? Geçen hafta pazartesi günü çıktı piyasaya bu sonuçlar. Bugün cuma. Yani bugün çarşamba da cuma günü biz bunu konuşuyoruz yani. Çok bir şey değişmiş olamaz diyoruz. İngiltere'deki araştırma şunu gösteriyor. Bugüne kadar hani bu topuklu ayakkabılar kadınlara zararlı diye şeyler vardı ya. Ha, yürüme falan bedensel şeyler. Tabii bir de bacakları yoruyor işte, aslında sağlıklı değil falan filan gibi bir görüş vardı. Bu tamamen safsataymış. Bu tamamen safsatadır çocuklar demiş oradan bir hoca. Çünkü yapılan araştırmalara göre topuklu ayakkabı giymek kadınları yaşlılık dönemlerinde romatizmal hastalıklardan uzak tutuyor. Aynı zamanda bacak kaslarının çalışmasını sağlıyor. Benim anladığım kadarıyla kafları orta boy bir kavun büyüklüğüne yaklaşacak. Sıkı olacak yani, orta boy bir kavun büyüklüğüne kadar büyümese de ona yakın bir kas sağlamlık olacak. Sahip olma imkanı yani veriyor kadınlara. Topuklularla havalı havalı yürüyen kadınlar aradan yıllar geçtikten sonra babet giyenler anam romatizmaların falan diye bacaklarını ovarken aynı endamla yürüyemeye devam edecekler. Çünkü kas yapmış olacaklar. İdmanlı olacaklar. Topuklu ayakkabı gene baston, belki ilerleyen yaşla beraber bir şeyler değişmiş olabilir ama o da olabilir. Romatizma ağrısı yok. Kaslar sağlam, denge sadece, güzel. Sadece bacaklar değil, aynı zamanda kalça kaslarını da güçlendiriyormuş topuklu ayakkabı. Sıkı diyorsun yani. Yani o bu bir radyo programı olduğu için hayal etmeye de fırsat verelim bence biraz susup. Bilekten başlıyor. Çıkın yukarıya doğru. Oraları çıkın. Bantiyenin olduğu işte için. Oraya kadar. Her şey kontrol altında. Yani bir şey olursa ben burada kaydı kesebilirim. Hiç merak etme sevgili. Her şey kontrol altında. Oralara kadar. Oralar dahil. Kalça kaslarını da güçlendiriyor ve sımsıkı hale getiriyor. Bu araştırmanın sonucu aslında bana biraz şeyi tahmininde bulunur diyor. Yani bir dönem gelecek, bacak kaslarını güçlendirelim diye erkekler de topuklu ayakkabı tercih edecek. Şu anda böyle bir çok kadınsı bir şey gibi geliyor ama. Doğru. Dünya kadar sporcu var yani, sabah akşam idman yapıyorlar. Onun yerine günlük hayatta topukluları giysek. Evet. Bir de niye kadınlarda topuklu ayakkabı oluyor da erkeklerde niye daha uzun boylu görünme veya daha zarif görünme şey derdi yok mu erkeklerde? Ki kadınların uzun boylu görünme derdi de yok. Yani zarif görünme derdi var topuklu ayakkabıda. Erkekte var uzun görünme derdi ve yapmıyorlar. Niye yapışmış topuklu ayakkabı kadınların? Ya üstüne? İlla onun böyle çok şey olmasına da gerek yok. Çok zarif kadınsı olmasına da gerek yok. Küt burun yaparsın. Küt burun diye bir ayakkabı biçimi dinleyicilerimiz de biliyorlardır. Yani biz bugünü çarşamba günü kaydediyoruz. Cuma'ya kadar tamamen bu kavram dünyadan eksilmiş olmuyor. Olmayacak canım. Küt burun yaparsın. Arkası küt bir topuk. Erkek topuklusu. Erkek topuklusu mu? Hı hı. Erkek topuklusu da sebze ismi gibi oldu ya. Erkek topuklusu var mı? Ne yani. Tip sebzeler yiyorsun? Ya da tatlı ismi gibi. Kadın kası diye tatlı var biliyorsun. İstersen bant olduğu için bu tatlı ismini atalım. Gerçek bilinen yalanların ilkini ifşa etmiş olduk. Ne yapayım şimdi? Bant yayın diye tüküreyim ben. Ne yapayım? Kafanı çevir şöyle. Bu yana çevir. Boğazımı çevir. Öksür. Evet. Öksür. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi. Derler. Tekrar mı alacağım? Daha fazla konuşmayın. İçim bulandı. İlla yayın olmasına gerek yok. Şimdi konuş. Gerçek bilinen yalanları ifşa etmeye devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Gagalıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da gerçek bilinen yalanları ifşa etmeye devam ediyoruz. Oktay Demirci ile birlikte. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyorum Ege. Gerçek bilinen yalanlar. Eğer değişmediyse yine yapılan bir araştırma Arizona Üniversitesi'nden. Arizona Üniversitesi'nde değil miydi senin arkadaşın Cem? Bir dönem oradaydı ama herhangi bir araştırmaya katıldım bilmiyorum. Şu anda nerede? Arizona'da değil mi ya? Arizona'da da. Arizona'da herkes üniversitede değilmiş. Mesela ama Ankara'da herkes ODTÜ'de değil ya. Onun gibi. Yani Ankara'da olmaması tabii normal de Arizona'da ben üniversitede biliyorum herkes. Mezun oldu üniversiteden. Okudu o. Ben ceketimi satıp okuttum. Arizona Üniversitesi'nden, isim de farklı zaten. Doktor Charles Gerba'ya göre diş sağlığı konusunda bazı tavsiyeler vermiş doktor. Hadi şu şeyi söylesin ya. Yani dişleri fırçalamak, düzenli diş fırçalamak diş minesini yıpratıyor haberini versin de bir rahatlayalım ya. Valla sen ne dilersen dile değişmeyecek bu adamın dediği. Seni kırmak istemem ama. Çünkü hem bugün cuma, zaten biz bunu konuştuğumuzda çarşambaydı. Yani zaten söylendi çoktan. Hem de bugün çarşamba, bizim konuştuğumuz an yani. Evet. Sen bunu söylediğin zaman çarşambaydı ama bu doktor Gerba'nın söylediği çok önce, geçen hafta pazartesi çıktı raporu. Paralel evren ne kadar karışık ya. Sevgili dinleyiciler, size bir tavsiye. Bulunduğunuz evrenin kıymetini bilin. Evrenler arasında geçiş yapmaya başladığınız anda keyfiniz kaçıyor. Bunu çeşitli filmlerde, çeşitli dizilerde ve çeşitli radyo programlarında hep beraber müşahede etmiş olduk. Müşahede et. Buyurun efendim. Şimdi Doktor Gerba şöyle demiş. Diş sağlığıyla alakası yok gibi görünüyor ama demiş. Banyo tuvalet tipi yerlerde demiş. Klozetinizi demiş. Yani klozetin demiş. Kapağını muhakkak kapalı tutun demiş. Çünkü oradan mikrop sıçrıyormuş. Mikrobun yürüme yeteneği vardır demiş. Siz demiş gözle görmüyorsunuz ama demiş. Mikrop demiş yürür. Tuvaletinizden buharlaşma yoluyla etrafa yayılan bakteriler aklınıza bile gelmeyecek şekilde diş fırçanızın üzerine yerleşerek dişlerinizin çürümesine neden oluyor demiş. O yüzden klozet kapağını muhakkak ve muhakkak kapalı tutun. Bunu da böyle beni gülerek okumayın bu yazdıklarımı diye. Yani şimdi çok büyük sıkıntılardan bahsediyor. Bir kere dişimizin çürümesini bırak da oradan tuvaletten şeyi ağzımıza sokuyoruz. Doğrudan fırçayı tuvalete batırıp dişimize tutmuş gibi bir şey. Yani tam o kadar da iğrenç değil ya. Dedi. Ya bir de o mikrobun kadar. Mesela orada su falan da giriyor. Bu sadece bakteri tipi bir şey. Bizim banyomuz çok büyük bir banyo değil ama bizim de öyle. Mikrop ebatlarını düşününce evet. Bir dünya turu gibi bir şey. Mikrop için. Evet. Ama orada niye fırçaya gitsin yani? Tuvaletten çık. Orada şeyler var. Ayna var, bir şey var. Birçok kalorifere de gidiyor da sen kalorifere şey yapmıyorsun. Yalamıyorsun. Bazen yalıyorum sıcaklığı diye. Dişi. Gerçi doğru. Bu bizim Ege böyledir. Bazen kaloriferi yalar sevgili dinleyiciler. Biliyor musunuz? Ne oldu ya? Nereye geldik? Başka haber var mı? Başka haber. Yanlış bilinen doğrular gibi elinizi sabunla yıkayın diye doğru. Bir araştırma var. Bunu zaten hani böyle sabunsuz yıkayanlar var ya. Elini. Son zamanlarda oldukça revaçta olan. Eli sabunsuz yıkama. Son yıllarda gündeme geldik. Özellikle aynen. Gençler ellerini sabunsuz yıkıyorlar. Ya bu antibakteriyel sıvılar var ya. Hani yıkamadan böyle fik fik yapıp fik fik yapıyorsun. Ondan sonra hemen elini sürüyorsun. Hatta fik fik değil de fıçık gibi. Antibakteriyel sıvı sabunların yerine ellerinizi sıradan sabunla yıkayın demiş. Yani sıvı sabunlar daha hijyenik oluyor falan lafına kanmayın demiş. Kanmayın demiş. Aynı doktor bir böyle bir şey var. Bir de ilaçları banyonuzda saklamayın demiş. Neden? Mikrop oraya da mı yürüyor mu? Bunu da Kraliyet Eczacılık Birliği yapmış açıklamayı. İngilizlerin birliğe bak hey yavrum ya. Kraliyet... Ne güzel birlik. Bizim şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz varsa hakikaten belki en iyi durumda olan şey diye düşünüyorum. Çok işlek caddeye açtık dükkanı ya. Çok güzel. Yaz zamanı bir de yani yazlık ürünler falan. Çok güzel. Bu yazımız çok güzel geçti diye düşünürken, keyfi yerindeyken duyduysa Kraliyet Eczacılığını, ulan millet eczacılıkta ne noktaya geldi diye şey oluyordur hakikaten ya. Şöyle demiş Kraliyet Eczacılık Birliği. İlaçlar ıslak ve karanlık bir ortam olan banyo dolapları yerine havadar ve karanlık bir ortam olan eczacılık. Islak dolap. Mı? Banyo dolaplarının içine su tutmuyoruz ki ya. Pis mi acaba bu İngiltere'deki tuvaletler ya? Ne bileyim, ya bir her tarafı mı sıçratıyor bu, nasıl bir klozetin kapağını kapatın. Bir tarafı der nemli olur orası. Sen orayı güzel ıslak zeminleri şey yaptırırsan, fayans. Evet. Bir de duşakabin kibar. Tamam, böyle perdeyi çekiyorsan oradan kenarını da şey koyacaksın. Öbür şampuan şişesini koy. Nerede olabilir? Şey duşakabin çok güzel şeyler tabii çekti ki. Şimdi bu PVC gibi cam çıktı. Kraliyet duşakabincisi uyuyor mu? Hiç. O tip bir açıklama. Ondan sonra bak bir şey daha söyleyeyim. Hadi bu sekansımızı da öyle tamamlayalım. Para çekince ellerinizi muhakkak yıkayın demiş. Kingston Üniversitesi'nden Dr. Mark Fielder. Kingston dediği Jingo üretiliyor. O mu? Jingo markası değil Jingo mi Kingston markası, ya? Doğru ya. Kingston Üniversitesi nerede acaba bu Kingston yani Üniversitesi? Aldığımız Jingo'ların içinden bu tip uyarılar çıksa ya. Her seferinde mesela her Jingo'yu takışında. Did you know? Ellerinizi yıkayın. Lütfen diye. Ellerinizi yıkayın. Ne kadar güzel. Klozetin kapağını kapatın. Para çekme makinelerine tehlikeli bakterilerle dolu olduğunu söylemişler. Vallahi her parada değildir o. Yok, makinenin üzerindeki tuşlarda. Her şey her pis tamam canım olur. Yani Allah Allah, orası pis. Öbür kim getiriyor bu pisliği bir de ya? De pis. Ben anlamıyorum. Güzel ya, güzel silsinler veya eldiven takalım. Gerçi bu sefer eldiveni götüreceğiz ağzımıza şeyimize. Eldiven takmak da şey değil. Eldiven de ayrı bir pislik yuvası. Eldivenleri pislik söyler, yuvası oldu orada. Dışarıda para çektin. Evet. Ondan sonra elimi yıkamam lazım diye herkesin kullandığı bir tuvalete gireceksin. Tamam. Aynısı yıkadın ellerini misler gibi. Çeşmeyi kapattığın anda gene mikropla temas başlamıyor mu? Hep konuştuğumuz şey, tuvaletin kapısını açacaksın. Gene dünyaya çıkacaksın. Oraya kim bilir kimler hangi yıkamadıkları elleriyle tuttular. Mikroptan kaçış yok. Onun yerine mikropla yaşamayı öğretsinler. Mikropla yaşamayı öğretsinler. Bak aslında bizim de bu uzmanlar bizim yaşam şeklimizi böyle bir inceleseler. Her stüdyoya girmeden önce bizi şeye sokarlar. Lavaboya. Ellerinizi yıkayın güzel güzel diye. Çünkü yani giriyoruz, oraya dokunuyoruz, mikrofona dokunuyoruz, mikserin düğmelerine dokunuyoruz, oraya kulaklık takıyoruz, şey bırakıyoruz. Aslında burada da böyle yazması lazım. Çalışanlarımız çalışmaya başlamadan önce ellerini çok güzel bir şekilde yıkarlar diye. Veya radyoya girerken. Her yerde. Ben hayatımda hep o tip bir iş yerinde çalışmak istedim. Girerken böyle diye böyle bir odadan geçsen. Seni dezenfekte etseler. Sadece ses çıkar. Ha, şimdi anladım. Böyle şeyler giyeceksin, tulumlar giyeceksin falan. Ha. İki kapıdan geçeceksin. Havayla yıkama tipi bir şey mi? Fırçasız yıkama olmasına gayret göstersinler isterim İç ama. İç dış mı yoksa sadece dış mı? İçini kendin yapıyorsun. Dışını temizliyor. Böyle bir güzel çok, kulaklarının içini falan onu sen mi yapıyorsun? Çok tertemiz bir ortamda, hijyenik bir ortamda çalışıyorsun. Ondan sonra çıkarken de içerideki mikrobu dışarıya götürmemek adına. Ve hatta mesela bir gün sistemde arıza oluyor. Hı hı. Siz o fahile çıkıyorsunuz. Ben lanet olsun falan diye içerideki. Yine abi arıza senin mi buldu yani? Çıkamıyorum ama o sırada bir içeride kalan bir radyoaktif örümcek beni ısırıyor ve örümceğin orantılı gücüne ve çevikliğine sahip oluyor gibi bir şey. Neyse. Modern sabahlar devam. Gagalıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'ın Bant yayını devam ediyor ve Bant yayında bir ilk gerçekleşiyor. Bant yayında canlı bağlantı. Evet, tam yani adı bu. Gerçekleşiyor mu bilmiyoruz onu. Sadece bir temenni bu, programın başında aklımıza geldi. Ve bugün öğrenemeyeceğiz biz. Yani bugün dediğimiz gerçekleşmediğini öğrenemeyeceğiz. Evet. Büyük bir fiyasko varsa da mesela ben o fiyaskoyu yaşamamış bir adam olarak rahat rahat yayınımı ve hayatımı devam ettireceğim. Pazartesi hayatım devam ediyorsa. Evet. O da bir risk. O da bir risk. Yani. Ne kadar riskli bir mesleğimiz varmış bizim. O zaman şey olacak yani, biz eğer dün öldüysek bant yayınımız sırasında ölülerle konuşma tecrübesi de yaşamış olacaksınız. Bant yayında bir ilk daha. Hadi bakalım. Durup dururken. Ve bir son. Yani böyle de bir enteresanlığı var. Hem ilk hem son. Çünkü bir daha olma şansı yok. Şey de diyebilirler. Onlarla en son ben konuşmuştum. Öldükten sonra yani. Diye gizem de yaratabilirler. Evet, ama bu bant yayını başka bir zaman daha yayınlanırsa mesela çeşit çeşit dinleyicilerimizin konuşma imkanı da olabilir. Yani... Böyle bir bant yayın hayratı da yapılabilir mesela. Sunalı'ya, Kızılay'a falan. Bugün yayınlandı. Bugün nedir? 29 Temmuz Cuma. Değil mi? Evet. Doğru hesaplıyorsam 29 Temmuz Cuma bugün. Şimdi bugün az sonra dinleyicimizle konuşacağız. Hiç tanımadığımız, şu anda bilmediğimiz bir dinleyicimiz. Mesela onunla konuştuk bir türlü. Haftaya mesela biz öldükten sonra dedi ki radyo, dedi ki bugün de Cuma günü yayınlıyoruz dedi. Onlarla konuşmak isteyen var mı dedi. Mesela Fahir gelecek çünkü haftaya. Biz yokuz ama evet, Fahir doğru. Haftaya burada. Bunlarla konuşmak istiyor musunuz sevgili dinleyiciler diye bir şey yaptı. Girdi bizimle konuşma. Daha doğrusu bizim onlarla konuşma fırsatımız olarak görüyorum ben bunu dinleyicilerimizle. Valla o daha iyi bir şey. Yani dünyada hala var olduğumuzu ve onları takip ettiğimizi, geceleri evlerine girip yatarken onları gözlediğimizi ve eşyaların yerlerini değiştirdiğimizi bir kez daha söylemiş olalım. Eşyaların yerini değiştirmesek de diğerlerini yapacağız. Huzursuz eden huzursuz şey budur hayalet evet. olunca. Tamam. Şimdi evet. nasıl yapacağız? Bir kere bizim cümlelerimiz herhalde fix olacak. Zaten fix. Kaç senedir? Her arayanın sorduğumuz sorular belli. Yani neredesiniz? Kimle görüşüyoruz? Neredesiniz şu anda? Ne yapıyorsunuz orada? Evli misiniz? Çocuk düşünüyor musunuz? O cevap ne olursa olsun düşünün deriz. Değil mi? Bu değil mi bizim sohbetimiz? Evet, bu. Evet bu. Ama işte burada süre çok önemli. Hı. Yani onun bir provasını yapmamız mı lazım? Yoksa nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani süreye yani mesela birimiz cümlesini tamamladıktan sonra dinleyicimiz mesela bir boşluk olmaması lazım. O yüzden bir provasını yapalım bence. Süre çalışması yapalım. Sevgili dinleyiciler şimdi az sonra bu sekansta değil ama az sonra siz bizi arayacaksınız. Hı hı. Telefonumuz 210-30-30. Daha değil. Daha değil. Ve arayabilirler şu anda. Biz telefona bakan biz olmadığımızdan. Ama şu anda yani neye dikkat edileceğini konuşacağımız için bu aralar provayı kaçırırsınız mağdur olursunuz. Bu sekans çok önemli. Ne yapacağınızı bilmek açısından. Şimdi biz heyecanlanmayız. Sonuçta biz banttan konuşuyor olacağız. Elimiz ayağımıza dolaşmaz. Canlı derken de çok güzel heyecanlanıyor. Ama yani canlı yayında bir ilk gerçekleştirirken ne kadar heyecanlanıyoruz. Bant yayında bir ilk gerçekleşirken daha da heyecanlanıyoruz. O heyecanımızı hiç kaybetmiyoruz bence. Ve de en büyük sorunumuz da insanlara güvenmemiz. Bir de amatör ruhla profesyoneliz. Şimdi evet, konumuza dönecek olursak. Şöyle bir kayıt olacak. 103.1 Radyo 3'desiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Günaydın efendim. Günaydın. Süre uzun oldu şimdi değil bak, mi? Çok uzun oldu. Şöyle yapalım. Sen süreye bak. Hı hı. Tamam mı? Ben dinleyicimizin konuşacağı gibi dinleyicimizin taklidini yapayım ben. Veya ben tamam süreyi mı? Senin konuşmana göre ayarlayayım. Ondan sonra bu sürenin süreyle içinden, oynayabiliyorum diyorsun yani. Süreyle oynayabiliyorum. Yani senle bir sohbet gerçekleştirelim ve de şöyle olsun şimdi hani tamam çok güzel bir konu diyorlar. Tamam evet bulduk canım. Sevgili dinleyiciler konuşmalar biraz kısıldı merak etmeyin her şey kontrol altında biz kaydımızı yaptıktan sonra ne konuşmuşuz biz hangi noktada bırakmışız diye bir daha dinleyelim dedik ve ne kadar boş konuştuğumuzu fark ettik evet, çok şu anda altta bir şeyleri kaçırıyor muyum diye düşünüyorsanız hiçbir şey kaçırmıyorsunuz konuşulan konu sadece şeydi ne derler nasıl bu canlı yayında bant yayındaki ilk nasıl gerçekleştireceğimizle ilgili bir müzik arasından sonra denemesini yapalım dedim. Birazdan dinleyeceğiniz gibi Oktay'ın anlamsız ısrarıyla karşılaştım ama anladım böyle de gerçekten. Hiç anlamsız değil de olsa yani orada bak şimdi dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler bakın yani hiç anlamsız değil. Bence orada bir örnek yapmamız lazım. Yine de bir müzik arasından sonra canlı aman bant yayında gerçekleştireceğimiz ilkin provasını yapmak için burada olacağız. O zaman hadi yapalım şimdi sen bir dinleyicimiz bir konumuz yok. Dur bir müzik arası verelim. Ya kafam, dur olur mu? Provasını yapacağız şimdi. Provasını yapalım ondan sonra şarkı dinleyelim. Radyo Tülesi'niz Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Ve Modern Sabahlar'da bant yayında bir ilk gerçekleşiyor. Şimdi senin kafanda netleşmiştir umarım. Benim kafamda net. Şimdi ben normal birisiyle konuşuyor gibi yapacağım. Tamam. Sorular mı soracağım? Evet sorular soracaksın. Yalnız ortadan sorular olmasına dikkat et. O zaman istersen... Bir de süreye bakacaksın. Şöyle yapalım süreyi sen... Çok kısa süre. O zaman sırf benle konuşmuş olacak ya. İstersen... Ha bir soru sen bir soru mu? Biz bekleyelim. Ben böyle elimle şey yaparım. Cevap veriyormuş gibi. Kafamızdan zihnimizden bulduğumuz cevapları tamam. Şey yaparız. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Evet bu sabah dinleyicilerimiz neler düşünüyorlar hangi konuda onları merak ediyoruz. Ve hattımızda şu anda bir dinleyici, bir klasik olsun diye ilk dinleyici sesi düdük sesi olsun mu? Telefonu alamamış gibi. Tamam olur. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Abi olmadı. Aa, alamadık. Onu hem sen yaptın hem de düdük sesi yaptın olmadı yani. Evet, doğru. Onu baştan yapmamız lazım. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Günaydın efendim. Ne düdük yapıyorsun? Yaptık onu. Bir daha mı onu? Olmadı banttan abi bu. İstemediğimiz şeyleri tekrar yapabiliriz. Hiç anlamadın mı ya? İki gündür bant yayını yapıyoruz. Hala anlamadın ya Ege. Allah Allah, niye şey yapıyorsun? En baştan. Radyo Tüdesiniz. Ben hiçbir şey anlamıyorum ve artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Günaydın efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Nereden arıyorsunuz bizi? Kiminle görüşüyoruz? Önce bir isminizi alalım. Ne kadar pardon güzel. Bir daha tekrar eder misiniz? Ne kadar güzel. Peki kim var yanınızda şu anda? He, diyorsunuz. Her gün mü peki? Her gün bu şekilde mi oluyor? O şekilde diyorsunuz. Peki daha önce canlı yayına katıldınız mı diye sormuyorum. Daha önce hiç bant yayına katıldınız mı? Ne zaman? Aa. Aa, hangi radyoda? Tamam. Evet, çok komikti. Evet. Peki ne yapacaksınız bugün? Yeterli. Peki. Sevgiliniz var mı veya eşiniz? Mutluluklar diliyoruz. Çocuk var mı? Düşünün deriz. Tamam işte böyle bir şey olacak ama şimdi... Bunun aynısı olacak hatta bence. 3 aşağı 5 yukarı. Hayır, bunu aşağı dinlerken prova yaptılarsa bunun aynısını bir aşağı... Bunun aynısını bant yayın abi. Bu sonuç olarak burada konuştuğumuz şey aynen copy yapıp diğer tarafa paste etmek suretiyle aynısını yapabiliriz. Yani o yüzden bu şimdi anlaşıldı mı? Ben bundan emin. Anlaşıldı. O zaman şey yapalım. Daha önce bant yayına katılmış olması gerekiyor yalnız dinleyicimizin. Yani öyle bir bağlayıcı bir saçma bir tarafı var şu yaptığımız şey. Bir de teşekkür edip uğurlayalım da o konuşma mantıklı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz size. Hoşça herkese kalın. Selam. Hoşça kalın. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Evet, bu sabah dinleyicilerimiz neler düşünüyorlar, hangi konuda, onları merak ediyoruz. Ve hattımızda şu anda bir dinleyici. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Nereden arıyorsunuz bizi? Hoş bulduk. Evden arıyorum. Kiminle görüşüyoruz? Önce bir isminizi alalım. Burak ben. Ne kadar pardon güzel. Bir daha tekrar eder misiniz? Burak ben. Ne kadar güzel. Peki kim var yanınızda şu anda? Yalnızım evde. He, diyorsunuz. Her gün mü peki? Her gün bu şekilde mi oluyor? Evet, her gün yalnızım genel. Yani genelde yalnızım evde. O şekilde diyorsunuz. Peki daha önce canlı yayına katıldınız mı diye sormuyorum. Daha önce hiç bant yayına katıldınız mı? Ya daha önce zaten çok yayına katılmamıştım. Bant yayını da benim için ilk oluyor sayenizde. Ne zaman? Katılmamıştım diyorum ama... Aa, hangi radyoda? Ya katılmadım. Tamam. Evet, çok komikti. Evet. Peki ne yapacaksınız bugün? Bugün çalışacağım. Çok yoğun bir gün beni bekliyor aslında. Yeterli. Peki. Sevgiliniz var mı veya eşiniz? Sevgilim yok da niye sordunuz anlamadım. Mutluluklar diliyoruz. Çocuk var mı? O da yok. Düşünün deriz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz size. Herkese selam. Hoşça kalın. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Radyo Tüde Modern Sabahların sonuna geldik. Bu sabah bir enteresan şeyler denedik. Umarız güzel olmuştur. Biz bu yayını dinleyemeyeceğiz. Sizler de belki çoktan dinlemeyi bırakmışsınızdır. Belki de biz bunları kaydettiğimiz çarşamba gününde öngöremediğimiz bir takım olaylar yüzünden dünyada tamamen radyoculuk bitmiştir. Ve UFO istilası olmuştur, bir şeyler olmuştur. Ve insanlar karanlıklarda yeniden bir araya gelerek UFO'lara karşı bir ortak mücadele gerçekleştirmek için underground yayınlar yapıyorlardı belki. Şu anda isyancılar şurada toplandı falan gibi. Onların arasında bir saçma sapan konuşuyor durumunda da olabiliriz. Aynen o duruma düşmüş olduk. En korktuğum durum yani dünyada isyancılar uzaylılara karşı bir harekat için FM bandını kullanırken biz band yayın yaparak diye konuşmak. En korktuğum şey başıma gelmesin. Benim de en utandığım nokta şu olur. orada biz telefon konuşmasında biriyle konuşuyoruz diye hiç kimse aramadıysa eğer ve bomboş bir şey girdiyse. Hakikaten. İki sefer az da değil, bir sefer de değil, iki sefer, üç sefer kendi kendimize konuşup yani bu bunlar da konuşup kendi kendimize gülen adam durumuna düştük ha. Bunda bir zarar yok. Bant yayınlarının cilveleri. Bant yayınında biz bunu zaten yapıyoruz. Ama canlı yayında bu duruma düşmek, yani canlı yayında değil de bantı yayınlarken canlı canlı bu duruma düşmek, hele de bir de öldüysek biz daha başımıza daha da bir şey gelmiş olur. Yani ne olabilir yani? Hayatı ve insanları sevin sevgili dinleyiciler. Bu bizim son söz olarak bu. Yani hayat sürprizlerle dolu, güzelliklerle dolu. Görebilene diyelim. Görmeye çalışın, biraz zorlayın, kanırtın. Kanırttıkça çıkar hayatın güzellikleri diye. İnsanları insan olduğu için sevin sevgili dinleyiciler. Herkesin dinlenebildiği bir ortamda. Herkesin dinlenebildiği, herkesi dinleyin. Herkesin dinlenebildiği bir ortam insanoğlunun bir gün gelecek yüzyıllar sonra belki gerçek amacı olacak. Yani hayatın anlamı buymuş denecekler. 42'den sonra böyle bir amaç çıkacak ortaya. O yüzden dinle. Herkesin dinlenebildiği bir ortam diliyorum ben. Ve güzel, daha da önemlisi güzel bir hafta sonu güzel diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü Fahir ile Oktay canlı yayın artık herhalde. Canlı yayın, bir aksilik olmazsa canlı yayın. Ama istersen sen de bant yayını olarak katılabilirsin. Niye biz hep kendimizin öldüğünü düşünüyoruz? Belki Fahir öldü. Belki de Fahir öldü. Hiç belli olmaz sevgili dinleyiciler. O da olabilir sevgili dinleyiciler. Belki de hiç ölmemeliydi. Onu da bilmiyoruz. Canlı yayının cilveleri. Ölümden uzak güzel, eğlenceli bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın. Altın Yıllar. Yaşlardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar, hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar, hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.